بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. قوله رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر. الحدث هو كل خارج من السبيلين، وكذا أي ناقض للوضوء. حدث nikila kinachotoka katika moja wapo wa njia mbili، na pia kila kinachotangua wudhu huitwa hadath. والحدث هو الذي يوجب الوضوء، na hadath ni kile ambacho kikimpata muislamu awajibika kutawadha ikiwa ataka kufanya ibada ambayo miongoni mwa masharti ya kuifanya ibada kama hiyo ni kuwa katika hali ya tahara. Hiyo ndiyo hadath. Qauluhu lam yahillahu an yusalli. Yoyote aliye na hadath ndogo basi si halali kwake yeye kusali. Wa dalilu dhalika qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam: la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Tumu sallallahu alayhi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala haikubali swala ya mmoja wenu ikiwa atapata hadathi mpaka atakapotawadha. Bimaana asipojitahirisha na kutawadha swala yake haikubaliwi wala haisihi. Walhadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. وروى الإمام مسلم كذلك عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. صلاة هيكوباليوي بلا يمتك وكتك حالي يطهارا. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وإجماع يا إسلام ومحرميش صلاة ويولي أليكوا كتك حالي حدث محدث، وأجمع على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا، وأجمع على أنها لا تصح منه. نكو إجماع يا وإسلام واتك وإلى صالة هاي تصيح كتك كواكه يمت أم بي أنا حدث، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا. آوي كتك وكاتي أنا وصالي ajua kuwa mimi siku katika hali ya tahara, au pia awe amesahau ama hajui. Wanasian, na pia awe amesahau, bado swala yake haisihi. Lakinahu in salla jahilan au nasian fala ithma alayhi. Lakini akiswali kwa kutojua ama kwa kuwa amesahau, huyu hapati dhambi. Wa in kana aliman bil hadathi wa tahrimi salati ma al hadathi faqad irtakaba ma'siyatan 'azima. Ama ikiwa wakati anaposali ajua kuwa mimi nina hadath na ajua uharamu wa mtu kusali akiwa katika hali ya hadath, basi ajue mtu kama huyu amefanya madhambi makubwa sana kule kuswali akiwa katika nini, hadath. Kauluhu wala an yatufa bil baiti, kutaja jambo la pili katika yale ambayo si sawa mtu kuyafanya akiwa katika hadath, akataja atawafu bil baiti. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا ولو لوجبش أمتك وكتك حالي يطهارة نوضوء أتواذي أنا بطوف هوانا حجة كبساء. فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. هجنكو يوتي katika masahaba kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم sio kwa isnadi sahih wala dhaif kwa mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha Waislamu kutawadha katika tawafu, hakuna dalili. Ma'a al-ilmi bi annahu qad hajja ma'ahu khalaiq 'azima, pamoja na kuwa sisi sote tunajua mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya haji na wengi sana katika masahaba. Wa qad i'tamara 'umaran mutaaddida wa an-nasu ya'tamiruna ma'ahu, na mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya umra mara kadhaa na masahaba walikuwa wakifanya umra pamoja na yeye. Falau kana alwudhu fardhan litawafi labayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayanan 'amman. Lau kama kutawadha au kuwa katika hali ya tahara ya wudhu ni faradhi katika tawafu, basi angebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili, ubainifu ulioenea watu wote wakafahamu. ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. نلو كما angelikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo kama hili amelibainisha, masahaba wangelinukuu hili jambo wakalifikisha kwa wale wa baada yao, na wala wasingeliwacha na kulidharau. Walakin thabata fi sahih annahu lamma tafa tawadhaa, imethubutu katika sahih kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ataka kufanya tawaf alitawadha. Wa hadha wahdahu la yadullu ala alwujub, na kutawadha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam si dalili ya kuwa ni wajib. Fa innahu qad kana yatawadha li kulli salatin, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitawadha katika kila swala, pamoja na kuwa wakati mwingine baina ya swala moja na nyingine udhu wake bado anao, hivyo hivyo yatawadha tajdid yafanya wudu. Kwa hivyo haimaanishi kutawadha kwa mtume za sallam kabla ya tawaf kuwa ni wajib, la. Fa innahu qad kana yatawadha li kulli salatin wa qad qal inni karihtu an adhkura Allah illa ala tuhrin. Na sisi tufahamu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema mimi sipendelei kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nikiwa katika hali ya tahara. Kwa hivyo kuna uwezekano, kwa sababu katika tawafu kuna adhkar pale ndani atataja, alipendelea zaidi awe atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa katika hali ya nini, ya tahara. وقال العلامة العثيمين رحمه الله, الشيخ العثيمين اسمع وعليه, فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس, Kaulu rajih, ambayo nafsi yatulizana na kauli kama hiyo, annahu la yushtaratu fi tawafi tahara min alhadath al-asghar, kuwa sio katika sharti la tawaf mtu awe katika hali ya tahara kutokana na hadathi ndogo. Lakinaha bila shakin afdalu wa akmalu wattiba'an linnabi sallallahu alayhi wasallam, lakini bila shaka ni bora zaidi mtu akiwa katika tahara na ni kamilifu zaidi na ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. نمت هيتك كان أو نوبنغوف كتكيلو أتواذك شاطوف وسباب جمهور العلماء ومكوينك وقول يكون شرط. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام, lakini wakati mwingine yabidi mtu aende kwa kauli aliyokwenda nao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, kuwa sio sharti la tawaf mtu kuwa katika hali ya tahara. Kwa nini? Asema mithla law ahdatha athna'a tawafi fi zihamin shadid, watu wengi kuna zahma katika tawaf, mara ghafla mtu awe atatangukwa na udhu pale. Asema فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضع ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبقى عليه إلا بعض شوط فيه مشقة شديدة. Kumwambia mtu sasa wewe ushatangua udhu na uko pengine labda yuko katika mzunguko wa saba hajamaliza bado kidogo, umwambia sasa toka hapa nenda nje katawadhe kisha ukimaliza rudi umalizie ile iliyobakia katika tawaf. Muonaje, si unamtia uzito na zahma kubwa? Hayakallahu salaam, zahma ni kubwa, mamilioni ya watu watufu, wengine wako msikitini, msikiti umejaa. Hayakallahu salaam, msikiti umejaa wote. Kumwambia mtu toka nje naenda katawadhi kisha urudi, pengine akienda kitawadha akirudi msikiti umfungwa, ambiwa watu ni wengi uingii tena, itakuwaje? So umemtia kwenye dhiki, bila shaka umemtia kwenye dhiki. Wa makana fihi mashaqqatun shadidatun wa lam yadhhar fihi an-nass dhuhuran bayinan fa innahu la yanbaghi an nulzima an-nasa bihi bal nattabi'u ma huwa al-ashal wal aysar. Na jambo lolote ambalo lina mashaka ndani yake na dalili haiko wazi, basi haitakikani kulazimisha watu jambo ambalo dalili yake haiko wazi, tutafuata kile ambacho ni sahali na chenye wepesi. Li anna ilzama an-nas bima fihi mashaqqa bighairi dalilin wadihin munafin liqawli Allah ta'ala yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Kumlazimisha mtu jambo ambalo lina mashaka bila ya dalili, bila ya dalili ambayo iko wazi. Tayib, kumlazimisha mtu kufanya jambo ambalo ndani yake lina mashaka na uzito bila ya dalili ambayo iko wazi, hii ni kinyume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah awatakia nyinyi wepesi wala hawatakii uzito. Sasa hii kumuamrisha mtu kutoka akatawadhi kisha arudi endelee na tawaf, bila shaka ndani yake kuna nini? Kuna uzito. Mefahamiana? Insha Allah ta'ala, mas'ala wala mas'al mushaf takuja kuyazungumzia katika halqa itakayokuja na kumalizia wa yazidu man alayhi hadathun akbar ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.